Book 2 78 78 الصفات 1 Adjektiv 1 امرأة كبيرة السن En gammel kvinne En gammel dame امرأة سمينة En tykk kvinne, en tykk dame. Imra'atun fuduliyya. En nysgjerrig kvinne, en nysgjerrig dame. Sayyaratun jadida. En ny bil. Sayyaratun sari'a. En rask bil. Sayyaratun muriha. En komfortabel bil. Thawbun azraq. En blå kjole. Thawbun ahmar. En rød kjole. Thawbun akhdar. En grønn kjole. Shantat yad sauda. En svart veske. Shantat yad bunniya. En brun veske. Shantat yad bayda. En hvit veske. Nasun lutafa. Hyggelige folk. Nasun muhadhabun. Høflige folk. Nasun muhimmun. Interessante folk. Atfal mahbubun. Snille barn. Atfal waqihun. Frekke barn. Atfal muaddabun. Lydige barn.